त्रिपुणा फल हेतु, फल हेतु वाले तो त्रिपुण है, इसलिए यहाँ पर उस दृष्टि से दे दिया बुद्धि शब्द का अर्थ भाष्यकार भगवान ने ये तीनों श्लोकों में क्या लिया, समत्व बुद्धि कर्म योग। लेकिन जो फल आया कौन सा फल आया, उभे सुकृत दुष्कृत, ये दोनों को छोड़ देता है। तो सुकृत दुष्कृत ये ज्ञान के बिना तो छोड़ता नहीं, इसलिए वहां पर अर्थ यही करना पड़ा था कि ज्ञानी ने भूतवा, ये अर्थ करना पड़ा। भाष्यकार भगवान का ये सोचना है कि आत्मा जो है वहां से ही ले लेना ज्ञान योग, वहां से ले लेना ज्ञान। क्यों कि देखे सांख्य योग कहा और फिर कर्मयोग कहा, कर्मयोग का भी उपसंहार किसमें है, ज्ञान योग में है, इसलिए इस प्रकरण का भी उपसंहार किसमें करना, ज्ञान योग। इसलिए वहां से ये तीनों जो है वह श्लोक जो है इस रूप में ले रहे, वहां से ये जो है ना 49 से 49 50 51 ये तीनों श्लोक, ये तीन श्लोक जो है जिसको कर्मयोग प्रधान बना करके यहाँ जो अर्थ किया है उसको सीधे ज्ञान योग बना लें। जैसे व्यक्ति का कर लिखेंगे अथवा के पहले थोड़ी सी टीका है, देखिए संप्रति परंपरां परिहृत्य, थोड़ी सी टीका ऊपर रह गई, बुद्धि योगात इत्यादो बुद्धि शब्दस्य समत्व बुद्धि अर्थो व्याख्या। बुद्धि योगात यानी बुद्धि योगात धनंजय, यहां से लेकर के और ये तीन श्लोकों में समत्व बुद्धि यह अर्थ जो है व्याख्यान बुद्धि शब्द का किया गया। बुद्धि शब्द का क्या अर्थ किया, समत्व बुद्धि। अरे भाई जाओ जाओ नर्मदा स्नान कर जाओ। उसके बाद जो है संप्रति, अब जो है परंपरां परिहृत्य, परंपरा परिहृत्य माने कर्म योग की परंपरा चल रही थी, समत्व बुद्धि योग की परंपरा चल रही थी, उस परंपरा को छोड़ करके सुकृत दुष्कृत कहान हेतुत्व से, सुकृत दुष्कृत का जो प्रहाण कहा गया उसका कारण समत्व बुद्धौ असिद्धे, समत्व बुद्धि में भी वो नहीं बनता है, इसलिए समत्व बुद्धि से भी जो है सुकृत दुष्कृत का प्रहार नहीं हो सकता है, इसलिए बुद्धि शब्दस्य योग्यम अर्थांतर कथे। इसलिए ये सुकृत दुष्कृत दोनों का प्रहार का हेतु भूत, दोनों के प्रहार का हेतु भूत जो बुद्धि शब्द का ज्ञान है उस जो है वह ज्ञान अर्थ को यहाँ पर दिखाते हैं। अब भाष्य में देखिए, अथवा बुद्धि योगा धनंजय इत्यारभ्य, यहाँ से लेकर के परमार्थ दर्शन लक्षण, परमार्थ दर्शन लक्षण रूप जो बुद्धि वह कैसी, सर्वत संप्लुतोदक स्थानीय, जिसको कहा था पहले यावद अर्थ उदपाने सर्वतः संप्लुतोदके, तो सर्वतः संप्लुतोदक स्थानीय जिसके अंदर सब समावेश हो जाता है, और कैसी है वह कि कर्म योगज सप्त शुद्ध जरिता, कर्म योग के द्वारा अंतकरण की शुद्धि और उस अंतकरण की शुद्धि से जिसकी उत्पत्ति होती है, ऐसी जो बुद्धि है ज्ञान जो है सांख्य बुद्धि वही दर्शिता, इन श्लोकों में वही बुद्धि, बुद्धि शब्द से वही दिखाई गई, कहते ऐसा क्यों अर्थ होती है, क्योंकि ऐसा विहिता सांख्य तो पहले उसका उपसंहार कर दिया है और फिर उसको क्यों बीच में ले आएंगे, ये तो कर्म का प्रकरण चल रहा है। तो भाष्यकार भगवान कहते हैं साक्षात सुकृत दुष्कृत प्रहाण आदि हेतु तो श्रवणा, क्योंकि फल जो कहा गया है वह साक्षात सुकृत दुष्कृत का प्रहाण कहा गया है। अब इसका हेतु तो ज्ञान ही बनेगा, इसका हेतु साक्षात जो है वो ज्ञान ही बनेगा, इसीलिए साक्षात शब्द देख रहे परंपरा से तो अर्थ कर दिया वहां पर, यहाँ पर साक्षात शब्द दे दिया कि साक्षात सुकृत दुष्कृत प्रहाण आदि हेतु तो श्रवणा, किस प्रकार का श्रवण होने से। अब टीका में देखिए, अनवच्छिन्न वस्तु गोचरत्वेन अनवच्छिन्नत्वं तस्या सूचयन् बुद्ध्यंतराद् विशेषं दर्शयत्। ये जो सांख्य बुद्धि है इसका विषय कौन बनता है, अनवच्छिन्न ब्रह्म, निर्विशेष ब्रह्म। तो अनवच्छिन्न वस्तु गोचरत्वेन अनवच्छिन्नत्वं तस्या, अब जो वृत्ति देखिए इसी कहते नहीं, इसीलिए उसको कहते चरम वृत्ति। यदि वस्तु अनवच्छिन्न है और तदा कार्यकाल वृत्ति होगी तो वृत्ति कैसी हो जाएगी, वृत्ति अनवच्छिन्न हो जाएगी, वृत्ति का अवच्छेद समाप्त हो जाएगा। जैसे घटाकारिका वृत्ति जो है घट अवच्छिन्न होगी, इतने होगी, लेकिन ब्रह्म को जो है वह जहां पर जो है वह ब्रह्मकारिका वृत्ति बनेगी, तो वस्तु है अनवच्छिन्न तो वृत्ति ही अनवच्छिन्न, इसलिए उसका नाम है चरम वृत्ति, उसी को नाम कहते चरम वृत्ति। वो अपने पूर्ण स्वरूप में फट गई, अपना अधिष्ठान भूत जो पूर्ण स्वरूप था वो पूर्ण स्वरूप में वृत्ति फट गई। इसीलिए क्या होता है कि इसके बाद की जितनी वृत्ति है सब बाधित हो जाएगी, उसमें जो ज्ञान उत्पन्न होगा तो बाकी जितना भी जो है वह होगा वो सब का सब बाधित है। इसी बात को लेकर के टीकाकार कहते हैं अनवच्छिन्न वस्तु गोचरत्वेन अनवच्छिन्नत्वं तस्या सूचयन्, तस्या माने बुद्धि का, बुद्धि अनवच्छिन्नत्व सूचना देते हुए बुद्ध्यंतराद् विशेषं दर्शयति, दूसरी बुद्धि से इस बुद्धि में विशेषता है, दूसरी बुद्धि से इस बुद्धि में विशेषता होगी। ये कहाँ दिखाया भाष्यकार भगवान ने, सर्वतः संप्लुतो जत स्थानीय, ये व्यापकता होगी। असाधारणम निमित्तम तस्या निर्दिशत, अब असाधारण का इस प्रकार की बुद्धि उत्पन्न होने में हेतु क्या है, तो उसका असाधारण कारण बताते हैं। क्या असाधारण कारण है, कर्म योगज सप्त शुद्धि जनिता, कर्म योग से अंतकरण की शुद्धि होती है और उससे इस प्रकार की जो है वह बुद्धि उत्पन्न होती है, अनवच्छिन्न बुद्धि उत्पन्न होती है, तो कर्म योग उसका साधन हो गया, ये असाधारण कारण है। माने इससे निश्चित ही जो है इस प्रकार की बुद्धि उत्पन्न होती है, तो कर्म योग जो सप्त शुद्धि जनिता बुद्धि दर्शिता। अब यथोक्त बुद्धि बुद्धि शब्दार्थत्व हेतु मान, अब यथोक्त जो बुद्धि है उसका बुद्धि शब्दार्थ में माने ज्ञान रूपी जो उसका अर्थ लेने में हेतु क्या, कहते साक्षात सुकृत दुष्कृत प्रहाणादि हेतु श्रवणार्थ, ज्ञान अर्थ लेने में हेतु यही है कि इसका फल जो श्रवण हुआ तो साक्षात दुष्कृत और सुकृत का प्रहार ज्ञान में ही संभव है, दूसरे में संभव नहीं है। दुष्कृत का प्रहार तो हो सकता है दूसरे में भी, पर सुकृत का प्रहार नहीं हो सकता। अब टीकाकार तीनों श्लोकों का इस पर अर्थ करते हैं, देखिए जन्म बंध विनुर्मोकादि आदि शब्दार्थ, जन्म बंध विनिर्मुक्ता, जो किस आदि का अर्थ ये कर रहे हैं, प्रहाण आदि जो है ना, सुकृत दुकृत दुष्प्रहाण आदि, ये जो आदि शब्द दे दिया ना, तो जन्म बंध विनोर्मोकादि सुकृत दुष्कृत प्रहाण और उसके साथ जोड़ लो जन्म बंध प्रहाण, ये आदि फिर आदि आई जाए। ये आदि तो ऐसे होता है, तो खत्म नहीं। तो इस प्रकार जन्म बंध विनुर्मोकादि आदि शब्दार्थ, कौन सा आदि शब्दार्थ? सुकृत दुष्कृत प्रहाणादि, यस्मिन कर्मणि क्रियमाणे परमार्थ दर्शन लक्षणा बुद्धि ही उद्देश्य तया युज्य। कहते हैं कि जिस कर्म के करने में उद्देश्य हमारा क्या रहता है कि इसके द्वारा परमार्थ लक्षण सांख्य बुद्धि हमको प्राप्त होगी, यही कर्म योग का लक्ष्य। तो कर्म योग का उद्देश्य हुआ है, इसीलिए कहते यस्मिन कर्मणि क्रियमाणे, जिस कर्म के करने में परमार्थ दर्शन लक्षणा बुद्धि, परमार्थ दर्शन लक्षण जो बुद्धि है उद्देश्य तया युचित, उद्देश्य रूप में जो है युक्त होती है। तस्मात् कर्मणः सकाशात्, उस कर्म से इतर कर्म तथा विधो देश भूत बुद्धि संबंध विदुर। इतर कर्म कौन हो गया? अब ये किसका अर्थ कर रहे हैं, इसको जरा ध्यान में रखेगा तब जरा लगेगा। ये अर्थ कर रहे हैं टीकाकार, दूरेन हेबरम कर्म बुद्धि योगा धनंजय, समझे ना? ये 49वें श्लोक का अर्थ कर रहे हैं, बुद्धि योगा धनंजय दूरेन हेबरम कर्म, उसको ध्यान में रखेगा। तो पहले ये बता दिया कि जिस कर्म के करने में परमार्थ लक्षण जो बुद्धि है वो उद्देश्य रूप में है, उस कर्म से भिन्न कर्म, उस सब कर्म से भिन्न कर्म कौन हुआ? तथा उद्देश्य भूत बुद्धि संबंध विदुर, मैंने ज्ञान योग का रूपी जो उद्देश्य है उस उद्देश्य संबंध से बिल्कुल अलग विदुर अतिशयन निष्कृष्य थे। देखिए अब वो कर्म अतिशयन जो यहाँ से लीजिएगा कि सकाशाद इतर कर्म, ये इतर कर्म हो गया कर्म है, किसके साथ जाएगा? इतर कर्म अतिशयन निष्कृष्य थे, इस कर्म के साथ इस क्रिया के साथ संबंधित है, इतर कर्म अतिशयन निष्कृष्य थे। वो इतर कर्म कौन है? वो इतर कर्म है तथा विद उद्देश्य भूत बुद्धि संबंध विदुर, जो ज्ञान के लिए नहीं, जिसमें उद्देश्य जो है ज्ञान नहीं। तथा विद माने वही जो पहले था ना, परमार्थ दर्शन लक्षण बुद्धि उद्देश्य ते आयुज्यते, तो जो योगस्थ कर्म होगा उसमें उद्देश्य क्या रहेगा? ज्ञान प्राप्ति, ज्ञान प्राप्ति मुक्ति, ये उद्देश्य रहेगा। इस उद्देश्य से रहेगा जो कर्म, ये हो गया अवर कर्म। ये क्या हो गया? ये अवर कर्म, इसको इस तरह से नहीं, इसको इस तरह से नहीं। नहीं देखिए, पहले कही पहले पहला कर्म कौन हो गया? योगस्थ कर्म है, उस कर्म से इतर जो कर्म हुआ, इतर कर्म कौन हुआ? तथा विदो देश भूत बुद्धि संबंध विधुर, ये उसका विशेषण हो गया इतर कर्म का। वह इतर कर्म क्या होगा? अतिशयन निकृष्यते, वो अतिशय निकृष्ट हो है? निष्कृष्यते माने वही दूर का अर्थ कर दिया, निष्कृष्यते हो तो ये तो भी कोई अर्थ है, अतिशयन निष्कृष्यते अत्यंत ही जो है वह दूर कर दिया, दूरेण का ये अर्थ हो रहा। इसको पहले ध्यान में रख करके बनाइए, दूरेण है। क्या वहां पर अन्वय हुआ था? ये अन्वय हुआ था ना, अवरम कर्म बुद्धि योगात अवरम कर्म दूरेण, ये जो था। अब यहाँ पर बना दिया बुद्धि योग कौन है, बुद्धि योग वाला कर्म कौन है कि जिसका उद्देश्य क्या है वही ज्ञान। अब बुद्धि का अर्थ ज्ञान करते जा रहे हैं ना, तो बुद्धि योग कौन हो गया कि बुद्धि योग कर्म कौन हुआ कि जिस कर्म में उद्देश्य कौन हो गया ज्ञान, वो हो गया, वो हो गया बुद्धि योग वाला कर्म नहीं। हाँ, समत्व बुद्धि माने जिसका उद्देश्य क्या हुआ ज्ञान, हाँ, परमार्थ लक्षण ज्ञान। क्योंकि अब इस दृष्टि से आप इसको लगाएगा कि बुद्धि का अर्थ वहां हो गया ज्ञान, अब अर्थ बदल दिया ना, बुद्धि योगात से बुद्धि से क्या ले लिया परमार्थ, परमार्थ ज्ञान। अब वो कर्म के साथ कैसे संबंधित होगा, तो कर्म के साथ ऐसे संबंधित होगा कि ज्ञानोद्देश्य वाला जो कर्म, ज्ञानोद्देश्य को रख करके जो कर्म किया जाए वही समत्व बुद्धि कर्म। उससे जो अलग, अलग माने जिनका उद्देश्य ज्ञान नहीं है, जिनका उद्देश्य जगत है, वो जो कर्म है वो कर्म कैसे है दूरेण, उसका अर्थ कर दिया कि उसका अर्थ कर दिया कि अतिशयेन निष्कृष्य, अत्यंत निकृष्ट, अत्यंत दूर कर दिए गए। अकश्य इसलिए परमार्थ बुद्धिम उद्देश्यत्वेन आश्रित्य, परमार्थ बुद्धि को उद्देश्य रूप में रख करके कर्म अनुष्ठातव्यम, कर्म का अनुष्ठान करना चाहिए। परिच्छिन्नम फलांतरम उद्देश्य तदनुष्ठ अनुष्ठाने, अब ऐसी जगह कामा लगा के रखना चाहिए पर ये लोग लगाते नहीं। अनुष्ठातव्य हो गया ना, अब कहा कि जो है परिच्छिन्नम फलांतरम उद्देश्य, परिच्छिन्न जो फलांतर है उसको उद्देश्य करके तद अनुष्ठान अनुष्ठाने कार्पण्य प्रसंगा, उसका अनुष्ठान करेंगे यदि उसको उद्देश्य करके नहीं करेंगे तो क्या मिलेगा, जगत रूपी फल मिलेगा। जगत रूपी फल मिलेगा इसका मतलब जन्म मिलेगा, तो अपनी संज्ञा क्या हो जाएगी, कृपण संज्ञा हो जाएगी। ज्ञान प्राप्ति नहीं हुई तो कृपण संज्ञा हो जाएगी, क्योंकि आत्मानं अभिदित्व अस्मात् लोकात् प्रेति, जो आत्मा को न जान करके इस लोक से जाता है उसका नाम है कृपण, तो हमारी भी कृपण संज्ञा हो जाएगी। ये बता दिया किंच, अब अगले श्लोक में ले रहे देखिए, परमार्थ बुद्धि उद्देश्य उद्देश्य माश्रित्य कर्म अनुतिष्ठन, परमार्थ बुद्धि को उद्देश्य में रख करके कर्म का अनुष्ठान करता हुआ अंतःकरण शुद्धि द्वारा, अंतःकरण शुद्धि होगी उससे परमार्थ दर्शन सिद्ध हो, परमार्थ दर्शन सिद्ध हो जाएगा। तो जीवत्येव देहे सुकृतादि हित्वा, तो शरीर रहते रहते ही सुकृत दुष्कृत इत्यादि को छोड़ करके मोक्षम अधिगच्छति, मोक्ष को प्राप्त कर लेता है। ये 50वें अर्थ कर दिया। तथा च परमार्थ दर्शन लक्षण योगार्थम मनोधारयितव्यम, इसलिए परमार्थ दर्शन लक्षण योग के योग को प्राप्त करने के लिए मन को धारित करना चाहिए, मन को निर्णय करना चाहिए, मन का निश्चय रखना चाहिए। योग शब्दितम ही परमार्थ दर्शनम उद्देश्य तया कर्म सु अनुष्ठितो नैपुण्यम इष्यति, कोई कहा ना कुशला, ये था ना कर्मसु कौशलम, योग कर्मसु कौशलम, उसका अर्थ करते हैं कि योग शब्दितम परमार्थ दर्शन, यहाँ पर योग शब्दित परमार्थ दर्शन, अब सब जगह वही लगाना पड़ेगा ना, उसको उद्देश्य तया, उसको उद्देश्य में रख करके कर्म सुअनिश्चित अनुष्ठित कर्म, किस प्रकार से किया गया जो कर्म है वह नैपुण्यम किसका नैपुण्यम इस परमार्थ दर्शन उद्देश्यतया ये एक कर्म अलग है आत्मे की एक में है। कर्म सु ऐसा होना चाहिए, कर्म सु अनुतिष्ठता, समझे ना आप, साधक साधकस्य नैपुण्यम इसे है, इसलिए कर्म सु वो एक में आना चाहिए। उद्देश्यतया कर्म सु अनुतिष्ठता, कर्म में जो है रहने वाला जो साधक है उस साधकस्य षष्ठी हो गया ना, अनुतिष्ठता षष्ठी हो गया, उस साधक का नैपुण्यम इष्यते, उसको निपुण कहते हैं, निपुण कौशल, कौशल का अर्थ कर दिया नैपुण्यम इष्यते। यदि च परमार्थ दर्शनम उद्दिश्य तदुक्ता युक्ता संतः समारभेरन कर्माणि, यदि परमार्थ दर्शन को उद्देश्य में रख करके और उससे युक्त हो करके समारभेरन कर्माणि कर्म का आरंभ करते हैं, तदा तद अनुष्ठान जनित बुद्धि शुद्धिया, उद अनुष्ठान जनित जो बुद्धि की शुद्धि, उस शुद्धि के द्वारा ज्ञानिनो भूत्वा ज्ञानी होकर के कर्मजम फलम परित्यज्य, कर्मज फल को छोड़ करके निर्मुक्त बंधना, बंधन से निर्मुक्त होकर के मुक्ति भाजो भवंती, मुक्ति के भागी होते हैं। इत्येवम् अस्मिन् पक्षे श्लोक त्रयाक्षराणि व्याख्यात्य। हाँ ज्ञानिनो, हाँ नहीं नहीं देखिए यहाँ पर किसका अर्थ कर रहे हैं, कर्मजम बुद्धि युक्ता ही फलम त्यक्त्वा मनीषिणः जन्म बंध विनिर्मुक्ता पदम गच्छन्ति नाम है।